Bye. Yeah.

dia cukur kagak usah. Dogo dia marawana namai jam. Hey Jamie, sama dogo dia marawana namai jam. an shi ne muke kula dan dai babu abin da za a yi yau sai an bada da mu kun ta inda na shidan amurka awa kama kanu gari ai jabo ben kam na jariya babu idan kanu gari ko wazo galan kanu sai ya samu ci gaba haka ne na so galan kanu kuma na samu ci gaba domin baba zubai da ya tsaya wani tun mai shi ya kamfuna baba na san ba shi jaga kai gaba dogo kai na fatima ga kura mafi kariya a mawa ta international amurka zaman Najeriya ko mulkin mu ne daban kwatan da kasan Najeriya a ilimi mana da shi kwata ji kasan Najeriya karfi ne mana da shi kwati bi kasan Najeriya komi ya mana da shi kwatan da kasan Najeriya kan mulki mana da shi don haka babu abun da za a yi yau sai an haka da mu a mawa ta international amurka a kai ka san mu dai kyau don mu samu ci gaba jibo ibo yan Najeriya da yarma Najeriya Hausawa Najeriya Fulani yan Najeriya Gwani Idoma yan Najeriya Katafawa yan Najeriya ai duka magana a kai da mu an ce babu abin da za a yi yau sai an haɗa da mu a mawa ta international amurka ai mun zama jirgi a matsayin mu ɗaya Najeriya Najeriya kidan mu na gado kwashen da ka san Najeriya ta yi tura mana da shi ka ji aiki ka san Najeriya ilimin mana da shi ka duba kasan Najeriya haba ga mulkin muna da shi kwadi bi kasan Najeriya duka tarihi muna da shi kwadi bi kasan Najeriya duka tarihi muna da shi kai ba yan Najeriya mamaki a kai da mu da yaba ran Najeriya duka magana a kai da mu har Afirka tun da sun saki sun san samu ci gaba har Amurka tun da sun saki sun san samu ci gaba sun ce babu abin da za a yi yau sai an haɗa da mu a mawa ta international Amurka magana nake faɗa mun san asalin Najeriya shi farkon Najeriya sarauna da ya yi riko don mulki shi na da kyau safa ɓalewa ya yi riko mun san mulkin shi na da kyau gawan shi ma da ya yi riko mun san mulkin shi na da kyau mun san nama da ya yi riko mun san mulkin shi na da kyau Obasanjo da ya yi riko mun san mulkin shi na da kyau shagari da ya yi riko mansam mulki shana dako bari ma da yiri ko mansam mulki shana dako babangi da ma da yiri ko mansam mulki shana dako sanashani kan da yiri ko mansam mulki shana dako adu salamu da da yiri ka mansam mulki shana dako sana abacha da da yiri ko mansam mulki shana dako Obasanjo da kaiba gawa tanan da addu'a ya zam mulkin mai gaba amma ta international abaruka kasan na da iya karfi ne muna da shi dan haka babu abin da za a yi sai an hada da mu Zaman na da iya mulkin mu ne daban kasan na da iya karfi ne muna da shi dan haka babu abin da za a yi sai an hada da mu ina ta fawaka sande ti amana ni kayau dan ya duwa nan ba ne mamma na idan mai abe shi haje shi ni shado dan baba amma ya bidi in ta fawaka kuma ga balai dora ka san ki don mana aka da ku inda na da rika su ka dibi sannan ne an duka su ka dibi dan dan da goda ko ko hai dan dan da goda ko mata ne na je dare mana na ta fawaka Amma kuma sa fata ta zan fara. Amma kuma sa fata ta zan fara. Ni ban ba albe ne dai.